лица, да като залица. Ба, па тебе за задя, топленко, потипо-типо, сан соталито. Па че сан и букан бару, ко буканула так и той линча. Ко сурен ги я тира сан и бута. Па че ко екскуа се каран, ко пингир, ко пингир. И са пухати, па че ко се трапам ти. Тръсера кой мъжин кирбали, са трама убали. Чуа да па че трапам ти. Pegando por rapaz atravessa, cerca toda lista.